zdrowia w alkoholu. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Ale schudłaś! Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 sierpnia. Jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prawdopodobną przyczyną zderzenia pociągów na stacji w Skierniewicach było zignorowanie znaku stop przez jednego z maszynistów. Politycy Zjednoczonej Prawicy będą porównywać skalę bezrobocia z lat 2007-15 z obecną sytuacją na rynku pracy. Akcja jutro. W Dniu Niepodległości Ukrainy prezydent Andrzej Duda złożył życzenia ukraińskiemu przywódcy. Jutro około południa ma być przywrócony ruch na stacji kolejowej w Skierniewicach w województwie łódzkim. Dziś pociąg Kolei Mazowieckich nie zatrzymał się na czerwonym świetle i wjechał przed nadjeżdżający skład towarowy. Pociągiem podróżowało około 30 pasażerów i obsługa. Nikomu nic się nie stało. Prawdopodobną przyczyną kolizji był brak reakcji prowadzącego pociąg pasażerski na czerwony znak stop, wyświetlany na semaforze, mówi wiceprezes zarządu PKP PLK Mirosław Skubiszyński. W momencie, kiedy te pociągi spotkały się tutaj na torach łączących te dwa rozjazdy, maszynista pociągu PKP Cargo wcisnął radiostop. Urządzenie, które ma za zadanie zatrzymać wszystkie pociągi znajdujące się w najbliższym otoczeniu, co też się stało. Niemniej pociąg Cargo wjechał w bok pociągu Kolei Mazowieckich i lokomotywa PKP Cargo została wykolejona i odepchnięta na międzytorze w stacji Skierniewice. Opóźnienia na trasie Łódź-Warszawa dochodziły do 90 minut. Obecnie pociągi mogą się spóźniać około 30 minut. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie jutro ogólnopolską akcję Tusk znaczy bezrobocie. Poinformował o tym europoseł Patryk Jaki, który mówił, że obecnie bezrobocie wynosi 5%, a w czasach Platformy Obywatelskiej osiągało 14,4%. Jutro od rana w kilkudziesięciu miejscach w Polsce odbędą się konferencje, podczas których politycy Zjednoczonej Prawicy porównają skalę bezrobocia z lat 2007-15 z obecną sytuacją na rynku pracy. Prawo i Sprawiedliwość przegrało dziś proces w trybie wyborczym z Koalicją Obywatelską. Chodzi o informację zamieszczoną w spocie wyborczym PiSu, według której bezrobocie za rządów Donalda Tuska miało wynosić 15%. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało odwołanie. A główny ekonomista Orlenu Adam Czyżewski powiedział, że polski koncern jest odporny na sytuację na globalnym rynku ropy naftowej dzięki dywersyfikacji swojej działalności. Ropa Brent kosztuje dziś około $83 za baryłkę. To cena zbliżona do tej z końca ubiegłego roku, ale jednocześnie nieco drożej o około $10 niż 3 miesiące temu. Adam Czyżewski wyjaśnił, że obecne wzrosty są sezonowe i związane ze wzmożonym ruchem turystycznym głównie w Ameryce Północnej i Europie. To jest sytuacja przejściowa, bo generalnie na rynku od strony podaży mamy duże przyrosty i te przyrosty będą następować z tego powodu, że wysokie ceny ropy w przeszłości wymusiły inwestycje w wydobycie ropy i te inwestycje w wydobycie ropy od roku 2020 wzrosły o ponad 80%. Adam Czyżewski zwrócił uwagę, że Orlen jest dziś koncernem multienergetycznym, dlatego ma możliwość dostosowania się do cen ropy. A z okazji Dnia Niepodległości prezydent Andrzej Duda przekazał prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu życzenia sprawiedliwego pokoju, wyrażając jednocześnie nadzieję, że za rok Ukraina będzie świętować ten dzień znów prawdziwie niepodległa i wolna od rosyjskiej agresji. O rozmowie prezydentów Dudy i Zełenskiego Kancelaria Prezydenta poinformowała na Twitterze. Jestem wdzięczny narodowi polskiemu za całe wsparcie, oświadczył w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. A w Lublinie na cmentarzu prawosławnym przy ulicy Lipowej przed pomnikiem ukraińskich żołnierzy złożono kwiaty i zapalono znicze. Zrobili to wspólnie Polacy i Ukraińcy. To dla nas bardzo ważne, że razem świętujemy ten dzień, mówił konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuc. To już drugi rok razem, tak, świętujemy i walczymy o naszą niepodległość. To właśnie te wspólne obchody, to pokazuje całemu światu solidarność prawdziwą pomiędzy naszymi narodami. To taki potężny sygnał po prostu na cały świat, że my jesteśmy razem. Podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy przed Lubelskim Ratuszem odegrano hymny Polski i Ukrainy. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski powiedział w Trójce, że władze w Moskwie mają problem z tym, jak przekazywać informacje o śmierci Jewgenija Prigożyna w katastrofie lotniczej. Wczoraj samolot, którym podróżował szef grupy Wagnera, rozbił się w obwodzie Twerskim. Ambasador Krajewski podkreślił, że propaganda rosyjska nie ustaliła jeszcze jednolitej narracji. Myślę, że tutaj jesteśmy dzisiaj świadkami pewnych nieprzewidzianych działań, które są trudne do określenia do tej chwili, bo mamy jeszcze za mało danych, ale bez wątpienia coś się dzieje. Niestety kolejny raz powinniśmy poczekać, bo tutaj czasami wydarzenia są wyjątkowo zaskakujące. Śmierć szefa wagnerowców potwierdziły wczoraj rosyjska telewizja publiczna i prowagnerowskie kanały na Telegramie. Jewgenij Prigożyn był jednym z najbardziej zaufanych ludzi Władimira Putina. Przeprowadził jednak w czerwcu nieudany bunt, po którym popadł w niełaskę Kremla. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro z zachodu na wschód będą przemieszczać się deszczowe chmury. Synoptycy zapowiadają też burze. Tylko na wschodzie od Suwalszczyzny po Lubelszczyznę pogodniej bez opadów. Termometry pokażą w piątek od 26 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem oraz w dolinach karpackich do 32 na południowym zachodzie i krańcach wschodnich. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Gmina Myszyniec, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca zapraszają w niedzielę 27 sierpnia do Kurpiowskiej Krainy koło Myszyńca na najsłodszą imprezę w kraju, czyli 46. Miodobranie Kurpiowskie. Rękodzieło, kurpiowskie przysmaki, twórcy i artyści ludowi. Pełno folkloru i różnych atrakcji. Doskonała zabawa do późnych godzin wieczornych, którą uwieńczy koncert zespołu Kombi z Grzegorzem Skawińskim. Nie może was zabraknąć, poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Zapnijcie pasy! Już wkrótce startują międzynarodowe pokazy Air Show Radom. Lotnicze wydarzenie roku. Czołowi piloci w występach drużynowych i indywidualnych. Największa wystawa statyczna w historii pokazów. Strefa dla rodzin z dziećmi i po raz pierwszy w Radomiu widowiskowe pokazy nocne. 26-27 sierpnia. Palenie papierosów to śmiertelnie niebezpieczny nałóg, a każdy kolejny papieros to krok do przedwczesnej śmierci z powodu raka płuca. Pamiętaj, że e-papieros też nie jest obojętny dla zdrowia. Rzuć palenie, nie pal zdrowia. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. GH+. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Though his mind is not for him, don't put him down this air again. His reserve of quiet defense, writing out the day. We'll be right back. Minęła 20.13 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Anna Regulska. W niedzielę gitarzysta grupy Rush, Alex Lifeson, kończy 70 lat. Dlatego dziś postanowiłem sięgnąć po jedną z najlepszych płyt, a może nawet najlepszą, jeśli chodzi o grupę Rush, mianowicie Moving Pictures. Za nami już utwór Tom Sawyer, czyli przebój właściwie z tego wydawnictwa, chociaż trudno w przypadku grupy Rush mówić o przebojach, to jednak to jest jeden z tych najbardziej rozpoznawalnych utworów. Wracamy na płytę Moving Pictures, Vital Signs. Life. In mental and environmental change. Alex Lifeson, gitary, Geri Lee, śpiew, bas, instrumenty klawiszowe i Neil Peart, perkusja, instrumenty perkusyjne. Muzyka sprzed wielu lat, 1981 rok, Moving Pictures, grupa Rush. Wysłuchaliśmy w sumie trzech utworów: Tom Sawyer, Vital Signs i Limelight. Teraz pora na Neila Younga i płytę Chrome Dreams, która jest oznaczona numerem 44 w dyskografii Neila. Niemniej jednak zawiera nagrania stare i właściwie w większości przypadków dobrze znane. Chrome Dreams miała się ukazać w roku 1977, ostatecznie do tego nie doszło. Materiał, który miał się znaleźć na tym wydawnictwie, znalazł się na wielu różnych bootlegach, a także pojedyncze utwory podokładano do różnych płyt Neila Younga. Wreszcie całkiem niedawno płyta Chrome Dreams ujrzała światło dzienne i tak jak powiedziałem, to są utwory znane już z całego dorobku Neila Younga, ale myślę, że co najmniej do dwóch z nich warto teraz wrócić. There's a lot to learn for wasting time. a heart that burns. There's an open mind. Look out for my love. Look out for my love. Look out for my love. Look out for my love. You own it. You own it now. You own it. There's a weight on you, but you can feel it. Living like I do, it's hard for you to see. Was I hurt too bad? Young klimatyczny i Neil Young rockowy. Look Out for My Love i Like a Hurricane. Oba utwory znalazły się na wydanej niedawno płycie zatytułowanej Chrome Dreams. Teraz pora na zespół, który w swojej karierze wieloletniej, bo zaczynał na początku lat 70. grał muzykę pop, rock, nową falę, muzykę taneczną, wodewilową, kabaretową, elektroniczną, niekomercyjną, no i nadal funkcjonuje i nagrywa. Mowa o grupie Sparks, która, jak już powiedziałem, zaczynała na początku, a właściwie pod koniec lat 60., na początku 70., dwóch braci. Tak naprawdę to jest duet, który dobiera sobie w miarę potrzeb muzyków sesyjnych, dwóch braci male. Ron, który gra na instrumentach klawiszowych, jest mózgiem całości, oraz Russell, który jest wokalistą, autorem tekstów i showmanem. Posłuchajmy na początek utworu nie z tej najnowszej płyty, tylko takiego, który jest chyba najbardziej rozpoznawalny, jeśli chodzi o całą karierę grupy Sparks, i to będzie wersja nagrana wspólnie z Faith No More. Ładne połączenie dwóch głosów, prawda? Grupa Sparks, a właściwie duet Sparks i Faith No More. To teraz już pora na tę właściwą płytę duetu Sparks, która ukazała się w tym roku, a zaczyna się tak. Is it due to the rain, or is she in some pain? She looks physically fine. Guess it's something benign. The girl is crying in her latte, yeah. The girl is crying in her latte, sad. The girl is crying in her latte, wow. The girl is crying in her latte, bad. Now

horses, we don't have the fun above the DMZ. We assemble daily and we dance incessantly. And we go dancing, dancing. We go dancing, dancing. The onion is a rock and this is driving through the square. We go dancing proudly, legs are kicking in the air. And we go dancing, dancing. We go dancing, dancing. We have got the greatest DJ in the whole wide world. King Jong-un is what they call him, and he rocks our world. As we go dancing, dancing. We go dancing, dancing. Skrillex, we be deeper, they've got nothing on our dude. Look at how the crowd is moving, he is one bad dude. And we go dancing, dancing. We go dancing, dancing. Together and all of them back a gun. Fashion the latest in watches, they move as one. And they all dancing, dancing. They all dancing, dancing. I got a baby who kills it in all the trap. She is what decadent Westerners might call fab. She goes dancing, dancing. She goes dancing, dancing. We don't have a lot of moves, but our one move is tight. We don't need no YouTube, King Jong-un, go like the vibe. And we go dancing, dancing. We go dancing, dancing. Sometimes I get injured, man, it's harder than it looks. I just plow on through it, I don't want no angry looks. And I go dancing, dancing. I go dancing, dancing. No one in the world is dancing near as good as me. No one has the discipline, the choreography. And we go dancing, dancing. We go dancing, dancing. Przewrotne poczucie humoru zawsze charakteryzowało Russella i to słychać w jego tekstach. Grupa Sparks jeszcze wróci, ale już nie dziś. Natomiast teraz amerykański artysta Brian Christenzio, który nagrywa już od blisko 20 lat i całkiem niedawno ukazała się jego nowa płyta zatytułowana The Last Rotation of Earth. Something to do with the Tories. She asked I feel what you were.